šauru od nekim oblatije. Poro mi me do meni duma oboki, oboki. Nga solo, nga illo, yere lo no teneri. Tanti yere la, tanti yere la.